من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خادوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. لسم سفارة سورة توبة آیت نمبر 68 اتشپیتم نمبر آیات دے. منافق عادتنا آغا ذکر کئی اور امیدو چی دا منافق بازی دا باز نورو ندی یعنی طول یو شیرے دیو خلق رابلی شرک و بدعات تا قرآن و سنت نا خلق منا کئی لا سنے دا خیر ننیولی دی چرتا جماعت مدرسه کی د خیر کار نه کوي دیو الله ایر کو پدین کی نو دیو الله پرې خو د بخپل کفر کی او منافق فاسق دی و سوی دی زره مخ کی وعد الله المنافقین وعد کړی د الله د منافقانو سره سره والمنافقات او د منافقانو خذ سره والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه د پاره بید فدیکیم دا نشت دے چی ور دا جہنم دے والا یا یو رز دا یا یو میاش دا یا کال دے لس کال دی زر کال دی یو کروڑ کال دی ننا خالدین فیہا همیشه د فرمی دی پدی کی هی حسبهم او داد دی زیدیم ولعنهم الله دا اللہ لعنت دے فدی باندی ولهم عذاب مقیم لدی دفر عذاب دائمی دے عذاب دا ہمیشوالی دے گورا اللہ میرا بان فمونگو تاسو باندی دیر زیاد لی فضل و کرم دے دا اللہ انعامات و احسانات ډیر زیاد دی او دا ټولو نه غټ احسان ماوتا باندې کړي هغه کلمه د توحید مسلمانانه پیدا کړیو دا ګورا دلته وی چې همیشه د پاره بد جهنم کی دا صحد معلوم نه دی حدیث کی راځي اخری کې با د جهنم باندې با دروازه ولګي هغه مکمل ورکړی شي ټول عمر د فار جهنم جهنمی الحمدلله وشکر لله الله مونږ ایمان والا جوړ کړیو پدې باندې د الله لاک لاک شکر دې ټیک د دنیا کې وتکالیف راځي ورسته اوځشته الله بالته مولا جنتونه راکړي ان شاء الله زمون د الله نه دا امید دی او الله دې مونږ ټول لرا کی نو دا د الله خاص فضل او کرم دی ما او تا باندې چې کلیمی والے جوړ کړیو ورنا اخوا ټول هغه بیا ډنګری دا تیری دی شر دی بدعات دی ظلمات دی هغه کې انسانیت نشته دی د الله خاص فضل او کرم دی ما او تا باندې بیا د دین رستا مسلمانان واګي بیا سړلی دي چا کریمه توحید دی دا یو ځلی باغرا وزي د جهنم نه سزا به ملاویږي را غناونو بیا با جنت تزي خدای الله خاص فضل او کرم دی چې دا فور فتن دا ورده فتنی والا دا ورده الله مولا توفیق را کړی خپل قران ته کې نه ولیو الله په موږ ډیر زیات احسانات دی دا دین بلغت بس احسانی چه قرآن تی پا دی سخت و فتنو پا دور کی که نولیو دا اللہ خاص فضل و کرم دی دا لی سعادت و بنو ولی دا معمولی خبرنا دا کاللزین من قبلیکم تاسوی پشان دا کسانو چی مخیس تاسو نو و بصیرین معنی کئی عذابهم کعذاب الذین من قبلهم دا دی عذاب بشان دا کسانو دے چی دا دین مخیو یا دوی ممانا هم تی مخی مقدر کانو هم کاللذین من قبلكم یا دوی ممانا چی اصل کی دا سیدے انتم کاللذین من قبلكم تاسو یې فشان دا وچا چې تاسو نه مخکیوم علماء کرام معنی کوي یا دا کاف و معنا د مثل دی نو دا خبر دی مبتدا مقدر کانو دا سی بشی انتم مثل الذین تاسو یې منافقانو فشان دا کافرانو یې چې تاسو نه مخکی تیر شوی دی مثلكم مثل الذي مثال استاسو فإنكار دا دين کی پشان دا انكار دا غچا دے تستاسو نمخیوم كانوا أشد منكم أغيو سخستاسو نا قوة فطاقت کی وأكثر أموالا وأولادا او زیادو فاعتبار دا مال سرا او فاعتبار دا اولاد سرام سور انعام کی مونږ ذکر کړیو عالم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الارض ما لم نمكن لكم وګورم مكنو لم دي طاقت ورکړو بارانو نمي پیرا ور ول پچا پوچا پو باندې پشي بوشي بو باندې نو تاسو خدای ول دي طاقت والا نه فاستمتعوا بخلاقهم فاسپایدا غستی وا اغید دنیا نا یا پایدا سلکڑی وا بخفر برهی ابن عباس معنی کئی دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے اغوی اکلو نصیبهم من الاخرت فی الدنیا اغیف فلیسق وڑلی واد آخرتنا پا مقابلا یعنی دنیا کی فلیسا برہ وڑلی واد پا مقابلا دا آخرت کی آخرت تیسن او فریخیم مونگا هم پیدا خلو ماو تا مهم خوراکو دا دنیا نا و ماو تا چی خوراکو نو دا اللہ فرزا باندیه کو اللہ وی داسی کوا داسی کوام و زنی خلق اغا داسی خوراک کئی چا غدا سپو غلطی خوراکی دا دنگر غلطی حرام و حلال نگوری نلتا وی فستمتعو بی خلاقهم فیدا غستیوا آغی بخفلو برہو بانلی فستمتعتم بی خلاقکم نتاسم پیدا وغستا بخفلو برہو بانلی کم استمتع اللذین من قبلکم لکا سنگتی پیدا غستیوا کسانو چستا سنمخیوم بی خلاقیم فخفل برہ باندیم یعنی فائدے دا دنیا نا غستلا دا خیرہ سوچ پی کرور سرنو وخوزتم کاللذی خاضو دیو ننوتیو پشان وعتاسو ننوتیئی پشان دا غچا چاہم ننوتیو پسیشی کی علک فباتیو کی بغلط وقیدو کی بغلط کارونو کیم یا دمانا وخیتم او تاسم زان مشغول کرده کاللذی فشاند غچا خازو چاگیم زان مشغول کردیو پا مقابلات دین داللہ کی اولائک هم الخاسرون اللہ ویدغ خسران والا دیدغ توانیان دین اولائک حبطت اعمالهم اللہ وی برباد دی ددغ رزلان و اعمال فی الدنیا والآخرت پا دنیا و فاخرت کی دنیا کی جس کئی پیدا نور کئی اغاسی عبز دی والآخرت آخرت کی پیدا نور کئی و اولائک هم الخاسرون دا کسان توانیان دی موتا دنیا کی غروم یو سڑے دے تاوان وکی پٹے ککی علکا سڑے تاوانی شو ہر سڑے تی زان ساتی ویدہ تاوانی ماما دے تاوانی خان دے نو اللہ ویدہ دا آخرت تاوانی دے آخرت تاوانی سنگا اللہ دے مونگا ٹول آخرت دا تاوان نو ساتی چلتی دا جنت نا محروما دا اللہ دا رحمت نا محروما جہنم تبزی علم یاتی ہم آیا نورا غلی دیتا وسن منی دا عذاب آیا نورا غلی دیتا نبأ اللذی نبأ اللذین من قبلهم خبر نبأ الذين من قبلهم خبر دا کسانو چی دا دین مخیو ولی تا مخینو کسانو تا سوچ نکی چی غیز رس شیو آغیس عمل قوم قوم نوح و عاد و ثمود قوم دا نوح علیہ السلام دمرا سمندر دمرا و بطرا غلیوی چشپگ می عشتی اغاو بگر زیدلی طولی ختم کریو وی ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا نوح علی سرام وی اللہ پا مغدز مکا یو کورم پری ندی ولی ویدی چکم دی ولا یلدو الا فاجرا کفارا دا بچیانم نراوڑی چی بچیم راوڑی نو اغاو فاجر و کافری اغه دومره خبر کړه او خیر وکړه الله ټول غرق لا تبای کړه وعاد عادیان توورا هود علی السلام قوم جریس کړي ولا ور سره سوا کړه وسمودا او سمودیان داغي تاریخ لغو ورا تا توفت ولي وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم عليه السلام او اصحاب مدين او مدين والا مکی مخکی ذکر شوی دی مونږ ذکر کړی دی غالبا سوره اعراف اتم چې بار اخر سر کې ذکر شوی دا ټول واقعات والمعتفقات او اوسیدل کی اول تشوی کلو عالم یعنی هغه خلک چې باغی باندې هغه ونده بستی الټه کړی شوی دام اغلو تیان جبریل امین آغراغی وزر ورخدکو اغٹو لزمکیو چتکلا اولٹیخلا نام و نشان ورلختم کم کوسا غزیتا سوچو کی ناغا پسط سمندر باندی خکتا دا آغا خکتا زیده جوور زیده ڈول زیده ولی دا دی گناہ دیر انتہائی زیادتا با والمعتفقات والت شريك لي والا اتتهم رسلهم بالبينات دي ترغلي ورسلان فواجه دلائل باندي دكانن سبا چالي مان راجي بيان نكاي قران بياني چا ون منون ولا ببي عذاب راولي چا ورد وكين خودون دب الله عذاب راولي پد باندي ولی سم البکمون اومیون فهم لا یرجعون دا کنڈے اولون دے چالا دے دا سم نشک ولی چراش قرآن تکینی ننا دا غوغن کنڈے دا حق دا وازن کنڈے پیلم تنازی اغا خاوری اغا خبا توجو سراوری خودرست نکینی دا شانتی چالا دے پخلی باندی غیبتونا چغلیانی کنزلی بدی ردی سمروی نوی لیشی خود قرآن یو آیات نشیوی لیم دا شانتی علوم دے حق نینی چرتا اغا ظلم اغا دمانی اغا دا فینم والا اغا دا مرسی بستلا کی مانداری اغا پر وقی بیائینی اتتهم رسلهم بالبينات راغلی دیو تا رسول الفواضح دلائل سرا فما کان اللہ لیظلمهم نو اللہ چی ظلم کرو فدیو باندی ولیکن کانو الفوزهم یظلمون لیکنو دیو فقبل زانن باندی ظلم کول کی بیام وعد الله المنافقين والمنافقات وعد كيد الله المنافق سر وخذ سرا والكفار وعد كافران سرا نار جهنم دور جهنم خالدين فيها همشه دفر بيدي فديكي هي حسبهم او زيد وزيد دید ولعنهم الله دل لعنت دی فریبان لی ولهم عذاب مقیم عددید فرا عذاب دائمی دیم کالذین من قبلكم اے منافقانو تاسو یې پشاند غچا چې تاسو نه مخکیو کانو اشد منکم او سخص تاسو نه قوت فتاقت کی واکثر اموالا و اولادا زیاد پا مالونو کی او پا اولادونو کی فاستمتعو بی خلاقهم اغی فیدا غستی واب تاسو فیدا غستام اغی فیدا غستی واب پس فیدا غستی واغی بقبلو برهو بالنیم بقبلو اسو بالنیم فاستمتعتم بی خلاقیکم نو تاسو فیدا غستا بقبلو برهو بالنیم كما استمتع الذين من قبلكم لقد فيدا وسوا كسانو جستا سنمخي دي بخلاقه وفقل بره باندي وخلتم موتا سمنا وتلي فباتلك كالذي خازوا لك چيا كسان نوتيو أولئك حبطت أعمالهم لا كسان برباد دي عملنا لدي في الدنيا والآخرات په دنیا او آخرت کې اولائک هم الخاسرون او دا کسان دي دي خسران ولا تاوان ولا الم یتیم نور غلدی تانبه الذین من قبلهم خبر دا کسانو چې د دین مخکیو قوم نوح و عاد و سمود قوم نوح علیہ السلام آدیان و سمودیان و قوم ابراهیم و صاب مدین قوم د ابراهیم علیہ السلام او مدین والا والموتفقات او سیدون کی چولتا شیو کلی پائی باندی اتت هم رسولهم بالبیناتی راولیو دیوتا استازی دالا رسولان بالبیناتی بدر الواز و سرا فما کان اللہ ندی اللہ نو اللہ لی ازلمهم دید فارا چی ظلم وکی پدی باندی دا نو چې الله ورسره ظلم کړی دی هغه غرقی نه نه ولیکن کانو انفسهم یظلمون دی وو په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی